popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 17, to wciąż czwartek, 20 kwietnia. Krystian Hanke, przed nami druga godzina naszego spotkania. Teraz serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Notariusz, o której media pisały, że przez lata była bezkarna, dziś stanęła przed sądem. Sprawa dotyczy wyłudzenia mieszkań od starszych, niepełnosprawnych osób. Jutro do Sejmu trafi kolejny już wniosek PO o odwołanie szefa MON-u. Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci do renowacji. Dziełu zaszkodziły szkodliwe pyłki w powietrzu. Przed sądem stanęła notariusz z Wrocławia Dominika G., która miała współpracować z szajką wyłudzającą mieszkania od starszych, schorowanych i niepełnosprawnych osób. To głośna i bulwersująca sprawa. Kobieta, jak ustalili śledczy, musiała wiedzieć, że starsze osoby, które przywoził do niej Tomasz N., skazany za wyłudzanie domów, są nie w pełni świadome tego, co się dzieje i tracą cały majątek. Wśród pokrzywdzonych miały być osoby na przykład z zanikami pamięci. Oskarżona Dominika G. złożyła dzisiaj wyjaśnienia, nie przyznała się do winy, a jej adwokat Jacek Giezek twierdzi, że wszystkie zarzuty godzą w dobre imię jej klientki. W żadnym z tych przypadków pani notariusz nie dostrzegła, by strony nie były zdolne do składania oświadczeń woli w sposób w pełni świadomy. Każdy z tych przypadków z tej perspektywy jest identyczny. Prokurator zarzuca Dominice G. m.in., że doprowadziła do podpisania aktu notarialnego przez kobietę, wobec której toczyło się postępowanie o ubezwłasnowolnienie. W wyniku oszustwa kobieta straciła dom. Oskarżonej grozi do 10 lat więzienia. Na kolejnych 6 miesięcy przedłużono też wobec niej zakaz wykonywania zawodu notariusza. Zaskoczyła chemia, lepiej było z matematyką. Uczniowie zakończyli pisanie drugiej części egzaminu gimnazjalnego. Matematyka była bardzo łatwa w porównaniu z przyrodniczymi. Z zadań otwartych to było zadanie z ilością ciężarówek. No, matematyka była trochę trudniejsza. Miałam problem z zadaniami otwartymi. Trzeba było wiedzieć, jak oblicza się objętość grania stosłupa. Już chyba nic gorszego mnie nie może spotkać. No. Według mnie była trudna chemia. Zadania na odczyny i jakieś współczynniki. Fizyka sprawiała mi najmniejsze trudności. Egzaminy gimnazjalne jeszcze jutro. Młodzi ludzie zmierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski. Dodajmy, że to jeden z ostatnich takich egzaminów. Od września w życie wchodzi reforma w szkołach zakładająca likwidację gimnazjów. Platforma Obywatelska chce dymisji szefa MON-u. Przewodniczący PO poinformował, że wniosek o odwołanie ministra Antoniego Macierewicza jutro trafi do marszałka Sejmu. Grzegorz Schetyna przedstawia takie argumenty w tej sprawie. Dużo złego ciągle dzieje się w polskiej armii ze względu na aktywność ministra Macierewicza i tego nie można tak zostawić. Będziemy stale upominać się i pokazywać, że on jest po prostu częścią tego złego rządu PiS. Demoluje armię. To drugi wniosek Platformy domagający się odwołania ministra obrony. PO chciała to już zrobić w lipcu ubiegłego roku. Przed sądem w Paryżu rozpoczął się proces grupy islamskich terrorystów, którzy przygotowywali zamachy we Francji. Służby antyterrorystyczne rozbiły siatkę dżihadystów w 2012 roku. A następnie zostali zatrzymani w kolejnych latach, niektórzy po powrocie z Syrii. Proces 20 podejrzanych ma potrwać niemal 2 miesiące. Większości z nich grozi kara 30 lat więzienia albo dożywocia. Zeznawać będzie 80 świadków i 14 ekspertów. Akta ważą 85 ton. Proces dotyczy siatki, która miała swoje filie w Torcy pod Paryżem, w Cannes, a także w Strasburgu. Jej członkowie są odpowiedzialni za próbę ataku przy użyciu granatu na żydowski sklep z żywnością koszerną na podparyskich przedmieściach. Sędzia biorący udział w procesie tak mówi o motywach, jakimi się kierowali. To radykalni islamiści chcieli zniszczyć nasze wartości republikańskie i wprowadzić prawo koraniczne. Na ławie oskarżony zabraknie duchowego przywódcy siatki Jeremiego Louis Sidneya, brutalnego fanatyka chętnie uciekającego się do użycia siły, który zginął w 2012 roku w czasie interwencji policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Trzeba wydać ponad 1 000 000 euro, ale dzięki temu ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci przetrwa kolejnych 500 lat. Dzieło zostanie poddane kolejnej renowacji. Jego stan bardzo się pogorszył z powodu szkodliwych pyłków w powietrzu. Projekt realizowany jest pod hasłem Wieczerza, której nie można stracić. Przewiduje on również stworzenie w refektarzu Bazyliki Santa Maria delle Grazie w Mediolanie mikroklimatu, który uchroni dzieło przed szkodliwymi pyłkami. Po ostatnich renowacjach, 40 i 18 lat temu, eksperci zarzucali konserwatorom, że fresk w efekcie prac nabrał nienaturalnych kolorów. Obecne prace konserwatorskie dzieła, stworzonego przez Leonarda da Vinci w 1498 roku, mają zabezpieczyć malowidło na dalsze 500 lat. W ubiegłym roku ostatnią wieczerzę obejrzało 410 tysięcy osób. Koszty renowacji szacowane na ponad 2 miliony euro pokryją Ministerstwo Kultury i prywatny sponsor. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki, 17:30, wiadomości w skrócie. A o tym, co działo się na sportowych arenach, opowie Państwu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie jest dobry czas dla Andy'ego Murray'a. Lider światowego rankingu tenisistów ostatnio albo wycofuje się ze startów, albo błyskawicznie odpada z kolejnych turniejów, tak jak w Monte Carlo, gdzie w trzeciej rundzie pokonał go Hiszpan Albert Ramos Vinolas. Murray zatem miewa się marnie. Nasi judocy też zwiesili dziś nosy na kwintę. W warszawskich Mistrzostwach Europy startowało ich 7 i nikt z tego grona nie dał rady przebić się do ćwierćfinałów. Ewa Konieczna swoją pierwszą walkę co prawda wygrała, ale w kolejnej była już bez szans. Mieliśmy ustaloną taktykę z trenerem. Starałam się ją realizować, no okazała się silniejsza, albo ja zbyt słaba. Pani Ewo, proszę się tak nie zamartwiać, jeszcze nie raz okaże się pani lepsza od rywalki. Na drugim biegunie, myśląc o nastroju, Artur Kozłowski, tyle że on jest jeszcze przed startem, w niedzielę będzie bronił tytułu najlepszego biegacza w Orlen Warsaw Marathon. Wydaje mi się, że forma jest podobna, jeżeli nie lepsza od tej formy, która była w zeszłym roku, z tego względu, że w zeszłym roku miałem już jeden maraton w nogach, biegałem w styczniu Houston Marathon, w tym roku dosyć mocno odpocząłem po igrzyskach w Rio de Janeiro, jestem zregenerowany. Całe przygotowania przeszły naprawdę w zdrowiu i w dobrej formie i myślę, że można tylko z pozytywnym nastawieniem patrzeć na start. A ten przypominamy w najbliższą niedzielę o godzinie 9:00. Artur Kozłowski biega bardzo szybko, ale nie tak szybko jak jeździ Pendolino, a kibice Atomu Trefl Sopot muszą zapoznać się dokładnie z rozkładem jazdy tej szybkiej kolei. Siatkarki tej ekipy przenoszą się bowiem z nadmorza aż pod Wawel i będą grać pod nowym szyldem Trefla Proximy Kraków. Zdecydowały o tym względy finansowe, mówi właściciel firmy będącej sponsorem tytularnym, Kazimierz Wierzbicki. Sytuacja ekonomiczna w tej branży sponsoringu jest bardzo trudna dzisiaj i za wszelką cenę chcieliśmy jednak stworzyć możliwości zawodniczkom grania. Żeśmy, uważam, zrobili najlepszy ruch z punktu widzenia właśnie czysto finansowego i organizacyjnego. Daleko z Sopotu do Krakowa, dużo bliżej, ja właściwie dużo krócej dobiegam, bo lubię to już za kwadrans, a kolejny serwis sportowy po 19:00. Ja tam PR-owcem pogody nie jestem, więc powiem prosto z mostu. Uwaga, mróz idzie. Od minus 4 stopni na wschodzie do minus 3 w centrum i no, plus 2, ale na zachodzie, tylko gdzieś na krańcach. W nocy tak będzie, pogodnie co prawda, tylko na Pomorzu Zachodnim więcej chmur i tam pokropi deszcz. Nad morzem i w górach silny wiatr. Do końca dnia jeszcze może posypać śnieg, to na krańcach południowych, tam pochmurno. Na pozostałym obszarze, tak jak w Warszawie na przykład, możliwe jest słońce, na południu jeszcze znów wiatr, no a jutro chmury i deszcz na zmianę, a w górach to znów nie zaskoczenie, śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mam niespodziankę dla klientów kupujących telewizory na raty. Sól w cukierniczce. Jedną ratę gratis. Ale się zdziwią, gdy się dowiedzą. Niespodzianka. Kup na raty telewizor Sony Bravia 65 cali 4K Ultra HD Android TV za 8999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wiesz, co jest najlepsze dla Twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu szeroka oferta produktów dobrych z natury. W tym biosyrop klonowy Maribel 250 ml za 13,99. I ser żółty BioWizentaler w plastrach Milbona 200 gramów. Tylko 4,99. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A4 z pakietem Technology. Z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi.

Owe góralki, małe ssaki kopytne żyją między innymi w zachodniej Azji. No i właśnie my w podróży też teraz do Azji, w zasadzie nie my, tylko Tomasz Gorazdowski już jest w Butanie, już finiszuje w swojej podróży. Jadąc do Butanu, korzystając obowiązkowo z pośrednictwa biur podróży, można sobie ustalić podróż według własnych oczekiwań i wymagań. Można zrezygnować z tradycyjnych punktów, utartych szlaków i zamówić sobie na przykład dwutygodniowy trekking po górach, w miejsca nieuczęszczane przez turystów, ze spaniem u lokalnych mieszkańców. Należy spodziewać się dopłaty, no ale cóż, można. Niezależnie jednak jaką formę podróżowania i zwiedzania wybierzemy, kilku punktów na naszej drodze zabraknąć nie może. Zacznę od tego, który z reguły kończy pobyt w Butanie, jako wisienka na torcie. Trekking do Tiger Nest, klasztoru położonego na wysokości 3000 metrów, zbudowanego na klifie z pięknym widokiem na Dolinę Paro. Wycieczka zaczyna się na wysokości 2300 metrów, więc 700 metrów w pionie trzeba pokonać na nogach, albo do połowy na grzbiecie konia. Drugą część trasy i tak trzeba pokonać na własnych nogach, w tym męczące schody na sam koniec, kiedy już wydaje się, że jesteśmy na miejscu. W sumie w jedną i w drugą stronę wycieczka zajmuje około 5 godzin. Klasztor Taksang, bo tak się nazywa, należy do najważniejszych religijnych miejsc w Butanie. Mówi przewodnik Norgay. Tiger Nest to bardzo dziewicze miejsce i z punktu widzenia buddyzmu bardzo w Butanie ważne. Wszystko zaczęło się w VIII wieku, kiedy guru założył to miejsce. Potem wielu świętych, oświeconych przybywało tu, by medytować. W 1646 roku, w czasach Shabdunga, który zjednoczył Butan, zarządzającym miejscem powiedział, że jeżeli Shabdung zbuduje w tym miejscu świątynię, spełnią się jego prośby i będzie mógł też szerzyć wiarę. W 1647 roku razem z synem Shabdung położył fundamenty pod budowę. W 1699 roku zbudowano całą konstrukcję. Teraz można tu pielgrzymować, podziwiać widoki i modlić się z całego serca. Taksang to absolutne must-see w Butanie. Co prawda z oryginalnych, szczególnie drewnianych części nic nie zostało, spaliły się w dwóch pożarach pod koniec XX wieku, ale wszystko zostało odtworzone w szczegółach. Drugie miejsce, na które zwróciłbym uwagę, to Punaka Dzong, warownia w dawnej stolicy. Punaka była nią do 1955 roku. Twierdza jest drugą najstarszą tego typu budowlą w Butanie i drugą pod względem wielkości. Jest naprawdę imponująca. Punaka Dzong is considered as one of the beautiful fortress in our country. Punaka Dzong uznawana jest za najładniejszą fortecę w naszym kraju. Została zbudowana w 1637 roku przez tego samego władcę, który zjednoczył kraj. Nawet teraz jest zimową stolicą Butanu. Przenoszą się tu najważniejsze władze kościelne na zimę. W lecie wracają zaś do Timpu. Zamek Punaka leży pomiędzy dwiema rzekami. Ma wiele poziomów, jest rozległy i zachowany w takim stanie, w jakim przed laty go zbudowano. Prowadzi do niego piękny most, a potem pierwszy dziedziniec, drugi i kolejne piętra. Ma swój klimat to miejsce. No i koniecznie spośród innych rzeczy koniecznych warto zobaczyć w Butanie mecz łuczniczy. Łucznictwo to narodowy sport kraju. Mają tu nawet drużynę olimpijską, choć Butan nigdy nie zdobył żadnego medalu. Ale na ostatnich igrzyskach miał dwoje łuczników. Strzelają tu bez przerwy i prawie wszędzie. W Timpu na stadionie można zobaczyć taki mecz, na przykład wioski z wioską. Strzela się z kosmicznej odległości 145 metrów, czyli dwa razy większej niż na igrzyskach. Jedna drużyna z jednej strony, druga z drugiej. Strefa bezpieczeństwa? Zawodnicy rozbiegają się przed nadlatującą strzałą w ostatniej chwili. Czasami są jakieś wypadki, ale nikt nigdy nie zginął, mówi Norge. Nic, tylko modlić się, żeby w drużynie stojącej naprzeciwko byli sami jak Wilhelm Tell. Albo lepsi. A po każdej serii strzałów odbywają się śpiewy i tańce, dlatego to trwa i trwa. Na łuki w Butanie warto wskoczyć choć na chwilę. No i niestety to wszystko w wyprawie kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. Czas wracać do domu jeszcze w poniedziałek. Osobiste podsumowanie wyjazdu. Zapraszam i na Facebooka, gdzie dużo zdjęć z ostatnich dni w królestwie. In Bhutan, the Himalayan kingdom, they call the land of the thunder dragon. Tomasz Gorazdowski. No właśnie, czy zapukał do drzwi księcia Butanu? Do wrót! No, przekonamy się w poniedziałek. Czas wracać do domu, powiedział Tomek. Złośliwi koledzy dodają i do grafików. redakcyjnych. To takie życie, 19,5 minuty po 17. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Suicide a month before I met you. Deep regrets I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, ayo, ayo, ayo, my girl. In the sun I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, ayo, ayo, ayo, my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know. Right now, ayo, ayo, ayo, ayo, black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in the courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, ayo, ayo, ayo, big bad favor. Ayo, ayo, this life. Slip away into the solar system. Straight arrays, you find a way to twist them. Some knock you doctor now and nowhere to. Ayo, ayo, ayo, ayo, find you. Serpentine, I think she was a Nazi. Bloody hell, I come, I'm a Gazi. Give up the ghost before you go under. Ayo, ayo, ayo, ayo, wonder. Kicking hard and looking for a rescue. Watch the star, but never to impress you. Ayo, story. Say goodbye, my love. I can see it in your soul. Say goodbye, my love. All that I could make you fall. Let your lover sail. Dobry utwór, powiedział ekspert od biegania. No to jeśli on tak mówi, to znaczy, że coś w tym jest. Państwo też tak wybrali. Goodbye Angels, Red Hot Chili Peppers. Do tego utworu Państwu biegało się najlepiej w tym tygodniu. 23 minuty po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Dobry, ale taki jesienny, dodał nawet Paweł Januszewski, który razem z Krzysztofem Łuniewskim jest już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam nadzieję, że ta wiosna już w końcu odejdzie i w kolejnych tygodniach już będzie typowo wiosenne. No dobrze, to co? Zaczynamy. My już z Pawłem przebieramy nogami. Mamy nadzieję, że państwo też myślą o sobocie. O wiośnie. Przed nami w przeddzień Orlen Warsaw Marathon marszobieg Biegam, bo lubię, tuż koło Trójki oczywiście. Na Agrykoli i w Łazienkach będzie można przebiec bądź przespacerować 3300 metrów. Na tę imprezę poza nami zaprasza wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Po tych wszystkich wydarzeniach związanych z lekkoatletyką dla każdego, z ofertą dla najmłodszych, z ofertą dla rodzin, oczywiście o 16:00 biegam, bo lubię bieg, który wystartuje na Agrykoli z ulicy. A nawet marszobieg. A nawet marszobieg. To właściwie taka tradycja przy Narodowym Święcie Biegania, wcześniej teraz Narodowym Święcie Sportu, że te biegi charytatywne z biegam, bo lubię się zawsze odbywają i nie inaczej oczywiście będzie w tym roku. Zatem od siebie, bo zapewne wy nas w swojej antenie będziecie wszystkich zapraszać, ja serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym marszobiegu. marszobiegu, a potem przecież wiele atrakcji, więc można przyjść, sobie pobiec i później spędzić czas fantastycznie na sportowo. To taki czas dla rodzin właściwie, prawda? Tak, przede wszystkim oferta, która została przygotowana na Agrykoli, to jest oferta kierowana dla najmłodszych i dla rodzin. Tam również taka oferta sportowa pod opieką gwiazd sportu, największych gwiazd sportu. Anita Wodarczyk, Piotrek Małachowski, Marysia Andrzejczyk, Artur Partyka, Paweł Januszewski, Tomek Majewski, Marek Plawgo, czyli wielcy lekkoatleci będą bawili się w lekkoatletykę z rodzinami. Będzie można pobiec sobie na dystansie 30 metrów, będzie można skoczyć wzwyż, rzucić specjalnym oszczepem, spróbować pobiec przez płotki. Także to wszystko na Agrykoli. Ale też wiele innych atrakcji sportowych, oferta muzyczna, koncerty. No i raz jeszcze przypomnę, o 16:00 biegam, bo lubię marszobieg. Paweł, to jakaś zbieżność nazwisk? Ten Paweł Januszewski, czy to ten sam? Rodzina. Ale rodzina. Biegowa rodzina w miarę bliska. No dobrze, widzimy się w sobotę, przypominamy o 16:00 z Pawłem Januszewskim, jak się okazuje nawet trochę wcześniej. I mamy dobre wiadomości, jeżeli chodzi o to wydarzenie o 16:00. No dobre, wciąż są dobre, chociaż to się dynamicznie zmienia. Jeszcze godzinę temu było około 300 wolnych miejsc na ten bieg. Przypominam, że limit jest trójkowy, czyli 3330, także proszę ewentualnie się pośpieszyć. No warto, bo to jest impreza, gdzie raz, że przyjemność zbiegania z takiego zupełnie czystego w naszym stylu biegam, bo lubię. Pamiątkowa koszulka, taki marszobieg się nie powtórzy, szczególnie na 55-lecie naszej radiostacji, także przyjdźcie, szanowni państwo, zarejestrujcie się oczywiście wcześniej, żeby mieć pewność, że tą koszulkę dostaniecie. No i przypominamy, że pakiety startowe gratis, więc tym bardziej warto się postarać. Całe rodziny, nie ma limitu wiekowego, to także prawda. Może to być ten pierwszy krok rodzinny, pierwszy krok wspólnego biegania. To co, startujemy z konkursem. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej głównie dla pani, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami biegam, bo po prostu, tak Paweł, ustaliliśmy? Tak. Biegam. Jak ma być świąteczny, to niech będzie marsz. To może niech będzie marsz obiegam, bo to tak przynajmniej będzie tematycznie. Nie, myślę, że nie idźmy. W stronę marsz obiegam. Nie idźmy w tą stronę, tak. Czyli biegam, bo. Ustalamy biegam, bo i tutaj czekamy na to, żeby dokończyć to wyrażenie. Wszystkie chwyty dozwolone, oczywiście pewnej warunka. Przypominam, na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Mamy czas, mamy na zaproszenia biegowe. Ja zaproszę na zbliżający się bieg Konstytucji 3 maja. Do pokonania jedynie piątka, ale w patriotycznym nastroju. Gdzieś z tyłu głowy proszę pamiętać, że Konstytucja 3 maja była pierwszym tego typu aktem w Europie. To w Warszawie, a w Poznaniu, Paweł? A w Poznaniu zapraszamy oczywiście po raz trzeci na imprezę jedyną w swoim rodzaju, gdzie meta goni zawodników, czyli Wings for Life, bieg rozgrywany jednocześnie w 24 krajach, chyba 24, no mogę się tam pomylić o 2-3 myślę, kraje. Że więcej. Mniejsza z tego. Ponad 20 na pewno krajów jednocześnie startuje. Jest to kolejna impreza podobna do naszej formuły Biegam, bo lubię. Tam, ile byśmy nie przebiegli, to ta meta na pewno nas dogoni wcześniej lub później. Ale warto dogoni. Być w Poznaniu i warto zacząć. Początek jest na pięknym, nad pięknym jeziorem Malta w Poznaniu, także my też tam będziemy i zostawiamy kropkę. To 7 maja. 7 maja też zapraszamy na Biegam, bo lubię w Książenicach. To też impreza w 100% charytatywna. Jeszcze zaproszenie na Suwalszczyznę na długi weekend czerwcowy. Tam 17 czerwca dokładnie szykuje się naprawdę świetna impreza biegowa w wieczorno-nocnej scenerii. Bieg główny to tak zwana suwalska ćwiartka, czyli ciężka z małym okładem. Mówimy o imprezie biegowej. Tak. Wszyscy biegacze będą ją kończyć na czerwonym dywanie, uwaga, i w blasku Jupiterów prostym krokiem. A po biegu Stacja Suwalskich Wiktuałów. Zapraszamy i zapraszamy jeszcze na ten sobotę. Prosty krok dla każdego jest gwarantowany, tak? To prawda. Dobrze. Jeszcze, bo dużo tych informacji, w najbliższą sobotę w całej Polsce na stadionach, na których odbywa się akcja Biegam, bo lubię, odbędzie się test Coopera, czyli biegamy przez 12 minut i na tej podstawie oceniamy, nasi trenerzy, w jakiej jesteśmy dyspozycji. Nasi trenerzy ocenią, w jakiej jesteście państwo dyspozycji. To też taka myślę, że fajne porównanie do tego, czy przeprowadzowaliśmy zimę, albo na jakim jesteśmy etapie. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście te nasze testy Coopera i zajęcia Biegam, bo lubię są bezpłatne i dla każdego. I wszystkie informacje na portalu biegambolubie.com.pl. Zapraszamy na test Coopera, zapraszamy też na naszą audycję dokładnie za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Krzysztof Łuniewski, Paweł Januszewski, bardzo dziękujemy. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. No i tak się złożyło, że mamy teraz szybką zmianę. Ja powiem, że przepracowałem zimę, żeby nie było. I to solidnie. Sprawdzimy na teście. 17.30 powoli się zbliża. Czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpatrzy rządowy projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa w tygodniu, w którym nie będzie obradował Sejm. Poinformował o tym przewodniczący tej komisji Stanisław Piotrowicz z PiSu. Posiedzenie komisji było planowane na dzisiaj na godzinę 19, ale wczoraj niespodziewanie zostało odwołane. Projekt zakłada utworzenie w KRS-ie dwóch zgromadzeń, a także zakończenie po 30 dniach od wejścia w życie ustawy kadencji 15 członków. Sędziów na ich miejsce ma wybrać Sejm. Przed Sądem Najwyższym Włoch rozpoczął się proces apelacyjny kapitana luksusowego statku Costa Concordia. Francesco Scatino skazany został w pierwszej i drugiej instancji na 16 lat więzienia za doprowadzenie do katastrofy, w której zginęły 32 osoby. Odwołała się prokuratura, uznając, że wyrok jest zbyt niski w porównaniu z karą 27 lat więzienia, jakiej się domagała. Scatino nie przyszedł do sądu, wyrok zapadnie w maju. Jeszcze dwa lata temu Turcja była jednym z ulubionych celów podróży niemieckiego turysty. Teraz spadła na jedno z ostatnich miejsc w wakacyjnym rankingu. Po ostatnich politycznych zawirowaniach Niemcy nie chcą już wypoczywać w tym kraju, wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badawczy EMNIT. Ponad 82% Niemców nie chce ani w tym roku, ani w przyszłości spędzać urlopu w Turcji. Niepokoje polityczne, zamachy terrorystyczne w Turcji, Francji czy Tunezji zmniejszyły zainteresowanie wyjazdami do tych państw, wynika z badania. Niemcy najchętniej wybiorą w tym roku Cypr i Grecję. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert, dzień dobry. Dzień dobry. Dobre dane z naszej gospodarki płyną. Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 11,1%, licząc rok do roku. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz wyjaśnia, że opublikowane informacje pokazują właśnie dobrą sytuację w przemyśle. Wyraźnie wzrost wyższy niż rynek się tego spodziewał. Również odczyt taki liczony w miesiąc do miesiąca, czyli w relacji do lutego, pokazał bardzo wysoki wzrost, więc dane oczywiście jednoznacznie należy ocenić pozytywnie. Co ważne, wzrost odnotowano w większości obszarów przemysłu. Spośród 34 działów, z których GUS podaje wyniki, 29 zanotowało wzrost produkcji, czyli można powiedzieć, że właściwie w niewielu gałęziach jedynie produkcja nie odnotowała wzrostu. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo ciekawe, no to jest oczywiście wzrost produkcji w przetwórstwie przemysłowym, głównej części całej produkcji przemysłowej. Tymczasem mamy najnowsze prognozy Banku Światowego. W 2017 roku wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3,3%, z 2,8% w 2016, dzięki inwestycjom i konsumpcji. Tak właśnie wynika z opublikowanego najnowszej prognozy Banku Światowego. Dodano, że w kolejnych latach wzrost PKB pozostanie na stabilnym poziomie 3,2%. A wracając do danych GUS-u, padła jeszcze informacja o sprzedaży detalicznej, liczona w cenach bieżących, wzrosła w marcu o 9,7%. Wzrost liczony w cenach stałych wyniósł 7,9%. 95,6% firm zagranicznych będących w Polsce ponownie zainwestowałyby w naszym kraju. Wynika z badania Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przeprowadzonego we współpracy z 13 izbami bilateralnymi w Polsce. To o 1,1 punktu procentowego lepszy wynik niż przed rokiem. Nasz kraj, tak samo jak w 2016 roku, zajął drugie miejsce po Czechach pod względem atrakcyjności w regionie. Katarzyna Soszka-Ogrodnik, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wymieniła to, co się poprawiło w porównaniu z ostatnim badaniem. Poprawia się przejrzystość zamówień publicznych, poprawia się tak naprawdę również miejsce administracji publicznej, choć ta ocena jest podobna, jeśli chodzi o jakość działania. Również ocena dla walki z przestępczością gospodarczą. Dużo się mówi o uszczelnianiu systemu podatkowego przede wszystkim. W porównaniu z 2016 rokiem pogorszyła się natomiast ocena bezpieczeństwa prawnego. Gorzej oceniana jest także elastyczność prawa pracy oraz dostępność pracowników. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś na koniec dnia wzrosty. WIG 20 49% do góry, WIG 31% wzrostu. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,98 zł, euro 4,26 zł, dolar 3,96 zł, funt brytyjski kosztuje 5,08 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Pan synoptyk napisał, że powoli się rozpogadza. Do końca dnia na krańcach południowych tylko chmury i opady śniegu. Noc już pogodna, tylko chmury nadciągną nad Pomorze Zachodnie. Tam może też pokropić deszcz. Poza tym będzie wiecznie i mroźno. Od minus 4 stopni, jeszcze raz powiem, od minus 4 stopni na wschodzie, minus 3 w centrum, do plus 2 na zachodzie. Jutro chmury i deszcz znów, w górach śnieg znów, tylko na Podkarpaciu bez opadów i tam chwilami pokaże się słońce. Nad morzem i w górach nadal będzie mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Burn Energy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasze biegowe jury postawiło na Rym i dzięki temu pan Łukasz z Kraśnika będzie mógł się cieszyć nagrodą. Biegam, bo kocham to. No dobrze, niech będzie. Za 23,5 minuty godzina 18. Do gratulacji dla pana Łukasza dołączamy piosenkę. No czekamy na nową płytę, czekamy. To jest nagranie z 2009 roku, Force of Nature, grupa Pearl Jam. Dla fanów, ale nie tylko. Dla fanów zespołu Barcelony piłkarskiego. Wczoraj był ciężki wieczór, ja wiem. Ale żeby mieć dobre piłkarsko wspomnienia z Barcelony, trzeba sięgnąć, no, 20-25 lat wstecz, tak. Polska srebrna drużyna olimpijska polskich piłkarzy. To był sukces nie lada. No, troszkę takich boków, tak to się mówi po dziennikarsku, też przy okazji było, przy okazji lądowania w Warszawie. Zostawmy to. A mówię o tym dlatego, że jutro gościem Michała Olszańskiego w Godzinie Prawdy będzie Marek Koźmiński, który był wówczas piłkarzem tamtej srebrnej jedenastki. Dziś jest wiceprezesem PZPN-u i jutro będzie prawdziwie przez godzinę opowiadał Michałowi różne ciekawe historie. Zapraszam w imieniu autora. A za chwilę wracamy do tematu numer jeden dzisiejszego dnia. Protest sędziów w Pulsie Trójki. Ale najpierw Monika Bożyn. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pompa łyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc wiem co to błoto. Wpadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to częściej o to, że dymam się z kimś. Monika Bożym wyśpiewała to, co Andrzej Poniedzielski powiedział dawno temu. Kobiety nie zmienisz, możesz zmienić kobietę, ale to niczego nie zmieni. Tylko taka wersja muzyczna, zdecydowanie ładniejsza. Teraz za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Witam. Witam Państwa. I słyszymy się przez telefon z Bartłomiejem Wróblewskim, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oficjalnie to nie był protest w sądach w całej Polsce. W południe odbyły się zebrania i spotkania sędziów dotyczące reformy sądownictwa. Rozprawy zostały przerwane na pół godziny. Sędziowie boją się, że planowana przez rząd zmiana skrajnie upolityczni wymiar sprawiedliwości. Naszym zdaniem totalne upolitycznienie organu, który ma chronić sądy od polityki, który ma czuwać nad tym, żeby właśnie konkretny polityk w konkretnej sprawie nie wywierał presji na sąd. Tak mówi Waldemar Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie ze zmianami, między innymi to politycy, a nie sędziowie, mieliby wybierać członków KRS-u. Zmian ma być więcej, zaraz porozmawiamy o konkretach. Pani poseł, opozycja używa bardzo ostrych słów. Słyszałem dziś między innymi, że to nalot dywanowy na polski wymiar sprawiedliwości. Która z tych zmian konkretnie państwu się najbardziej nie podoba? Znaczy, to jest cały komplet, dlatego że mówimy o dwóch ustawach, które już istnieją i o zapowiadanej być może trzeciej dotyczącej Sądu Najwyższego. A jeszcze była czwarta, która już została przyjęta, dotycząca dyrektorów sądów. Zaczęło się oczywiście od dyrektorów sądów i omianowania ich odwoływania przez ministra. W tej chwili również mamy ustawę o KRS-ie, która jest w tej chwili chyba najbardziej niebezpieczna, dlatego że przypomnę, chodzi o możliwość wybierania 15 sędziów, którzy są tam, skład KRS-u jest 25-osobowy. Chodzi o to, że oprócz 15 sędziów i 10 osób, które reprezentują między innymi Sejm, 4 osoby, Senat, prezydenta, jest tam prokurator, generalny sędzia Sądu Najwyższego i chyba sędzia Sądu Administracyjnego. I mamy sytuację, w której teraz ma być tak, że 15 sędziów, którzy dotychczas byli wybierani przez środowisko sędziowskie w pośrednich wyborach, ma być wybieranych przez polityków i również politycy mają zgłaszać kandydatury. Czyli po prostu będą to kandydaci partyjni, dlatego że będzie decydować zwykła większość sejmowa. Czyli jeżeli PiS ma w tej chwili większość, to będzie większość PiSu decydować o składzie KRS-u. Jeżeli tam jeszcze dołożymy do tego, że będzie podzielony ten KRS na dwie izby, które wzajemnie mogą się blokować w jakiś sposób, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że wszyscy sędziowie, którzy będą mieli nominację do prezydenta o bycie mianowanym na stanowiskach sędziów, będą zadania partyjnego. Jeżeli decyzje o sędziach mają mieć charakter partyjny, to w tym momencie i legitymacja partyjna może decydować o tym, że ktoś będzie miał, nie wiem, lepsze stosunki z sędzią, to jest koniec czegoś, co moglibyśmy nazwać równymi prawami dla obywateli. Zaraz porozmawiamy jeszcze o tych konkretnych szczegółach kolejnych, ale panie pośle, minister sprawiedliwości powiedział, że chcemy przeprowadzić cięcie i operacje po to, aby uzdrowić chory organizm. Czy faktycznie jest tak, że taka ostra operacja jest niezbędna? W sądach jest aż tak źle? Według różnych badań opinii publicznej od 50 do 60-70% obywateli wyraża się krytycznie o polskich sądach i te negatywne oceny utrzymują się od bardzo długiego czasu. To one spowodowały, że w programie Prawa i Sprawiedliwości znalazł się zapis o głębokiej reformie wymiaru sprawiedliwości i mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, prowadzę 17 biur pomocy prawnej, że czuję w rozmowach z obywatelami, z mieszkańcami, ja mieszkam w regionie, który nie jest bardzo konserwatywny, presję wręcz, takie bardzo mocne oczekiwanie do tego, że ta reforma zostanie przeprowadzona i że będziemy tu zdecydowani. Ale oni wszystkie te punkty reformy popierają? Czy są jakieś wątpliwości jednak? Jak pan się tak wsłuchuje w te głosy? Ja myślę, że generalnie obywatelom zależy na tym, żeby wymiar sprawiedliwości działał lepiej, żeby działał szybciej, żeby obywateli mieli poczucie, że w sądach są szanowani, żeby mogli mieć zaufanie, że w ich konkretnej sprawie sąd użył najlepszej swojej wiedzy do tego, aby wydać sprawiedliwy wyrok, a tego poczucia nie mają. I po to, żeby uzyskać taki stan, myślę, że trzeba dokonać bardzo wielu zmian w polskim sądownictwie, co nie oznacza oczywiście, że wszystko trzeba zmienić i co nie oznacza, że te wszystkie wątpliwości, ta krytyczna ocena jest związana z tym, że wszyscy sędziowie, nie wiem, źle orzekają. Natomiast zmiany, potrzeba bardzo głębokich zmian, żeby doprowadzić do poprawy. Na te zmiany składają się z jednej strony sprawy ustrojowe, ustroju sądów powszechnych w szczególności, sprawy organizacyjne, sprawy personalne, ale także sprawy procedur. I pani poseł Lubnauer nie wymieniła też bardzo ważnej zmiany, którą przyjęliśmy w ostatnich tygodniach, mianowicie zmiany w postępowaniu administracyjnym, która ma na celu usprawnienie pracy urzędów i sądów administracyjnych. Panie pośle, jeszcze jeden cytat z ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił też, że teraz mamy mechanizm, w którym to sędziowie wybierają się sami i tworzą się kliki. Pani poseł, państwo nie widzą tego problemu, nie widzą takiego zjawiska? Po pierwsze, my proponowaliśmy, bo poparliśmy ustawę Stowarzyszenia Justitia, która też miała zmienić sposób wybierania sędziów do KRS-u. Miał on mieć charakter bardziej demokratyczny, dlatego że po pierwsze mieli być oni oni wybierani w bezpośrednich wyborach przez całe środowisko sędziowskie, obecnie to jest wybory pośrednie, ale również sposób zgłaszania kandydatur miał być dużo bardziej otwarty, miał być wysłuchania publiczne, czyli miał być to proces bardzo otwarty. Natomiast tutaj jest dużo mowa o usprawnieniu pracy sądów. Wszystkie chyba ugrupowania, Nowoczesna przede wszystkim, zgadza się z tym, że system sądownictwa wymaga pewnych reform. I my też widzimy, że ludzie narzekają na opieszałość, pamiętamy te wyroki, które dotyczyły na przykład tego, że uznawano, że za osobę żyjącą kogoś, kto miał ponad 100 lat przy procesach reprywatyzacyjnych. To może jest to pewien pomysł, sędziowie nie będą wybierali się sami. Natomiast dla mnie to jest zupełnie dobra jakby diagnoza, a bardzo zła terapia. To, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, to nie jest usprawnienie funkcjonowania sądów, czy usprawnienie funkcjonowania w ogóle wymiaru sprawiedliwości, tylko to jest typowe upolitycznienie tego wymiaru sprawiedliwości. I to jest troszeczkę tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym. Miał działać sprawniej, a zamiast tego przestał działać w ogóle. I co więcej, jest w tej chwili to, co się dzieje z panią prezes Przyłębską, kompromituje ostatecznie Trybunał. I o co mi chodzi? My proponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania. Uważaliśmy, że w większym stopniu trzeba postawić na takie rozwiązania jak arbitraż, że w większym stopniu trzeba postawić na mediację, czyli na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Uważamy, że trzeba wzmocnić sędziego asystentami. Uważamy, że trzeba wprowadzić szereg zmian, również te zmiany, które zaproponowała Justycja. I powiem więcej. Samo środowisko sędziowskie też widzi potrzebę reformy systemu sądownictwa. I z tego środowiska słychać te głosy, chociażby od pani Łętowskiej. Proszę się odnieść bardzo krótko. Chciałam jeszcze jedno zdanie. Skończę. Ja się bardzo cieszę, pani poseł, że pani też uważa, że trzeba reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Cieszę się także, że zauważyła pani, że model wyboru członków KRS-u, który mamy obecnie, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, jest niedemokratyczny i że trzeba wzmocnić ten mechanizm. Projekt Justycji, o którym pani mówi, byłby krokiem w dobrym kierunku, ale jest krokiem spóźnionym. Dzisiaj oczekiwania od opinii publicznej są dużo... Żeby PiS wybierał wszystkich sędziów. Panie pośle, nie ma pan wątpliwości co do niekonstytucyjności tych zmian? Zwróciła pani także uwagę na to, że uważa pani grupowanie, że należy więcej mówić o arbitrażu, o mediacji i właśnie w zmianach o kodeksie postępowania administracyjnego kładziemy nacisk na postępowanie mediacyjne. Panie pośle, pytam o konstytucyjność tych zmian, bo nawet prezydent Andrzej Duda ma wątpliwości. Czy pan nie ma żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o zgodność z ustawą zasadniczą tych zmian? Odwołanie w czasie kadencji sędziów. Kiedy kilka tygodni temu projekt o KRS-ie pojawił się w Sejmie, między innymi Nowoczesna bardzo mocno krytykowała różne zapisy ustawy kwestionujące ich konstytucyjność. Między innymi to, że to Sejm ma wybierać 15 sędziów, którzy będą członkami Krajowej Rady Sądownictwa. I artykuł 187 ustęp 1 punkt 2 pozostawia w tym zakresie swobodę. Nie ma żadnych wątpliwości, że są możliwe różne rozwiązania ustrojowe w tym zakresie, czyli sędziów tych wcześniej wybierali sędziowie. Było to zgodne z konstytucją. Według propozycji ma wybierać Sejm. Także jest to zgodne z konstytucją. Panie pośle, ale artykuł 173 mówi, sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. To jest raz, a po drugie jest opinia z całego świata, z OBWE. Krajowa Rada Sądownictwa nie jest ani sądem, ani trybunałem, więc ten przepis nie znajduje zastosowania do Krajowej Rady Sądownictwa. Pani poseł, pozwólmy odpowiedzieć, ale pani poseł, czy opozycja wiąże tutaj nadzieję właśnie z osobą prezydenta, że prezydent może podpisać takiej reformy? Zawodził w każdej takiej sytuacji. Miał być strażnikiem konstytucji, okazał się człowiekiem, który pierwszy złamał konstytucję, nie przyjmując ślubowania. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że powinien jako prawnik szczególnie być ostrożny przy podejmowaniu takich decyzji, które są niekonstytucyjne, również dlatego, że ma być przerwana kadencja tych sędziów, którzy są obecnie w KRS-ie. Zresztą podobne pomysły pojawiają się w związku z Sądem Najwyższym. Mamy też do czynienia z sytuacją, w której w Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawiciele Sejmu i Senatu. Jest to tych 4 posłów i 2 senatorów. Natomiast tych 15 sędziów to powinni być jednak władzą niezależną od polityków. I PiS powołuje się na to, że są kraje, w których też politycy wybierają sędziów do takich podobnych instytucji. Tylko nigdzie nie ma tak, żeby ci politycy nie tylko wybierali, ale również przedstawiali kandydatury. Czyli na ogół kandydatury są przedstawiane przez środowisko sędziowskie, a politycy co najwyżej głosują. Czyli Sejm głosuje. Tu mamy cały mechanizm, czyli od początku do końca w rękach polityków. Jeżeli dołożymy do tego sytuację, w której najpierw mamy politycznego prokuratora, ponieważ minister Ziobro jest jednocześnie prokuratorem generalnym, mamy mieć sądy, w których sędziów mają być wybierani przez KRS, który ma ma być też przez polityków. Mamy mieć prezesów, którzy są mianowani sądów również przez ministra bezpośrednio, możliwość powoływania, odwoływania awansów, specjalnych wyróżnień, postaci na przykład wyższych dodatków. W związku z tym też pod pewnym panowaniem, to mamy sytuację, w której to nie będzie rządzić prawo, tylko będzie rządzić jakaś partyjna decyzja. Panie pośle, dzisiaj protestowała większość sędziów. Ja przyjrzałem się, jak to wyglądało w różnych sądach w Polsce, w Gdańsku, w Katowicach, w Warszawie, w Poznaniu. To było od 80 nawet do 90% sędziów. Dlaczego państwo nie słuchają samych zainteresowanych? Nie liczą się państwo z ich zdaniem? Staramy się słuchać, natomiast naszym podstawowym zobowiązaniem jest przeprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z oczekiwaniami obywateli, zgodnie z oczekiwaniami wyborców. Strajk nie jest właściwą formą dyskusji, w szczególności dla sędziów. W mojej ocenie sędziowie powinni zachować najwyższą powściągliwość, jeśli chodzi o angażowanie się w sprawy polityczne, jeśli chodzi o wypowiadanie się w mediach społecznościowych, a także jeśli chodzi o takie formy wyrażania swoich opinii jak strajk. To nie służy autorytetowi wymiarowi sprawiedliwości. No, ale de facto mieliśmy do czynienia ze strajkiem i wszyscy to w Polsce teraz i wszyscy to widzimy. Mieliśmy także do czynienia ze zjawiskiem, w którym prezesi sądów realnie rzecz biorąc zmuszali sędziów do udziału w tym proteście. To oznacza, że nie wszyscy sędziowie chcieli dobrowolnie uczestniczyć w tym proteście, w tym strajku. Natomiast te mechanizmy wewnętrznej kontroli w ramach środowiska, które nie są właściwymi mechanizmami, które realnie ograniczają niezawisłość sędziowską, w tej sprawie się mocno uwidoczniły. Panie pośle, chciałbym jeszcze o jedną rzecz. Teraz wszystkie decyzje mają być w jednych rękach, w rękach pana ministra Ziobry. Zmiany, które proponujemy, idą także między innymi w tym kierunku, aby wzmocnić niezależność i niezawisłość sędziego w stosunku do prezesa sądu czy przewodniczącego wydziału. No właśnie o tych prezesów chciałem zapytać, panie pośle, bo zmiany przewidują, że prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych będą mogli być odwoływani przez ministra w przypadku na przykład rażącego niewywiązywania się z obowiązków albo stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań. Kto to będzie sprawdzał? Kto to będzie stwierdzał? Sam minister? Minister. Tak, natomiast zwracam uwagę, że takie przepisy obowiązują już dzisiaj. Różnica polega na tym, że obecnie mieliśmy system wzajemnego blokowania się. Z jednej strony był minister sprawiedliwości, który był odpowiedzialny za mianowanie i za odwoływanie prezesów sądów, a z drugiej strony mieliśmy zgromadzenia sędziów i Krajową Radę Sądownictwa, które te instytucje wzajemnie się blokowały. I tutaj musimy postawić... Ja jedno zdanie. Bardzo krótko, jedno zdanie, proszę. Efekt będzie taki, że obywatel, który zderzy się z państwem, już nie będzie mógł liczyć na niezależny i obiektywny sąd. I tak się skończy ta wasza reforma. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna i Bartłomiej Wróblewski, dziękuję Prawo państwu. I Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Łukasz Karusta. Dobrego popołudnia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 8 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży.